Book 2 38 38 Taksi Taksi Prašau iškviesti taksi Prašau iškviesti taksi Kiek kainuos iki geležinkelio stoties? Kiek kainuos iki geležinkelio stoties? Kiek kainuos iki oro uosto? Kiek kainuos iki oro uosto? Prašau tiesiai. Prašau tiesiai. Prašau į dešinę. Prašau į dešinę. Prašau ten už kampo į kairę. Prašau ten už kampo į kairę. Aš skubu. Aš skubu. Aš turiu laiko. Aš turiu laiko. Prašau važiuoti lėčiau. Prašau važiuoti lėčiau. Prašau čia sustoti. Prašau čia sustoti. Prašau truputį palaukti. Prašau truputį palaukti. Aš tuoj grįšiu. Aš tuoj grįšiu. Prašau duoti man kvitą. Prašau duoti man kvitą. Aš neturiu smulkių pinigų. Aš neturiu smulkių pinigų. Gražą pasilikite sau. Gražą pasilikite sau. Nuveškite mane šiuo adresu. Nuveškite mane šiuo adresu. Nuveškite mane į viešbutį. Nuveškite mane į viešbutį. Nuveškite mane prie pajūrių. Nuveškite mane prie pajūrių.